Kuzwakangate Kuzwakangate lokole lamba ya mwindo ya mwindo. Makanisi malangu isi maya wabona yo jami jami jami meta e sepo bolingo ya kalela mwisima sepo bolingo ya kalela mwisima sepo bolingo ya kalela mwisima amana koma komituna soki olinga inga toka mkono ya miso Yesu akanga mbele na koma nanga ere kala ma pepe tango koya lepo na loka sari kauka na zangiti na una mokili soki yo zangini susu makolo moko mieka kakota mbuna na matambe ya bolingo na bisu moko yebali susu sela na yote soki mikolo yo Papa mananda ko Eko mama indo Papa mituna soki bato papa na kalisusu Bizi belie koma ko mama na bebe Na ebili susu te Esi kanini na panda Na leli banka Na lela manurie ye Banda sebongo Banda kuyeko banda mante kukula Aye, aye, uo Iku banda kamoke iku kula Iku banda moke iku kula Aye, aye, uo Bana tuna Chamiye Na tuna Chamiye Bana tuna Mwana ya mama ayo kamai Mbongo yeko zemba mbeko lila yo La honda Jaminishe Sito nime ya Mbulubu La honda Jaminishe Manite ya Mbulubu La honda Na tele mbo Na tele mbo Na tele mbo Na poni ya Sang Sang Ah ah ah ah ah Yeah yeah yeah yeah yeah Otiki na na tulie La runa tulino Aleluia, la ruta torino fe a Santa Maria. Hallelujah.